Iată, Stăpâne, de binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Mie după cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune dreptă ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire, iar după ce s-au dus magii, iată Îngerul Domnului în vis, s-au arătat lui Iosif zicând, culându-te ia pruncul și pre mama lui și fugi în Egipt, și fii acolo până voi zice ție, că prea iros să-mi caute pruncul să-l piare, să preiem. Iar eu, sculându-se, a luat pruncul și prin mama lui noaptea și s-a dus în Egipt. Și au fost acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul ce zice, din Egipt am chemat pre fiul meu. Atunci Irod, văzând că s-a bajocorit de mai, s-a mâniat foarte, trimițând, omorând pe toți pruncii care erau în Vitlăiem și întru toate hotarele lui. De 2 ani și mai mici, după vremea care încercase de la mare, atunci s-a plinit ceea ce s-a zis de Ieremia, prorocul ce zice, glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult, Rahil plângând spre fiii săi, și nu vrea să se mângâie pentru că iar după ce a murit Irod, iată Îngerul Domnului în vis se arătă lui Iosif în Egipt zicând, culându-te ia pruncul și prin mama lui și mergi în pământul lui Israel, că au murit cei ce căutau în sufletul el, sculându-se, a luat pruncul și pre mama lui și au venit în pământul lui Israel. Iar auzind că Arhelau împărățește în Iudeia, în locul lui Rodată său, dați mult să meargă acolo. iar luând în poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind, au locuit în cetatea ce se numește Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a zis prin proroc, că Nazarinean se va chema. Ale Sfinților, Sfinților, Sfântător, laudaților, apostoli, cu ale Sfântului Nicodim de la Cusmana, Sfântului Sfântului Mătrițitorul, Sfântului Împreună cu Dumnezeu, Sfântului la Pămirea Sfântului. Ale celui inclusiv, Sfântului nostru, Ioan Vredal, Patrian, Constantinopolul, ale Sfântului Grețe, Dumnezeu, Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dintr-un eveniment atât de mare, iubiților credincioși, nașterea Domnului, e greu de epuizat comentariul acestei mari sărbători, acestui praznic, în câteva cuvinte. Pentru aceasta, cred că este bine să mai comentăm puțin Sfintele Scripturi, să vedem ce mai găsim netâlcuit, ca să putem pricepe în fața acestor dușmani nemiloși ai Ortodoxiei, cum să stăm pavă de cum să apărăm dreapta credință. Vedeți că omul întotdeauna când este păgubit de sănătate, este tare șubred și împrimește de aceasta ca din toate părțile de altă boală. Cei ce au căutat descreștinarea omului și în felul acesta să-l dușmănească cu Dumnezeu, întâi l-a deposedat pe om de acea sănătate duhovnicească, adică i-a întrerupt acea cunoștință de unde se îmbolnăvește omul sufletește și implicit lupește. Că dacă păcatul atrage boala sufletească, implicit și trupească, și apoi moartea. Că întotdeauna când ești în dușmănie cu cineva, de la o zi la alta devii, poți să devii o victimă pentru cel cu care tu te-ai dușmănit. Deci păcatul, punând zid între om și Dumnezeu, un zid de neîmpăcare, și noi cum suntem tributari lui Dumnezeu prin faptul că El ne-a dus în afin, oricând putem să fim tăiați de sabia necruțătoare a lui Dumnezeu. Deci cei ce au săpat la rădăcina creștinismului au știut cum să-L descreștineze pe Dumnezeu om, încă din cunoștințele Lui cele adevărate despre Cel ce ne-a zidit pe noi. Deci, iubiților credincioși, așa să înțelegem că păcatul în om și nu neapărat cel care vine imediat și pleacă, ci cel care își face cui, acela zidește cărămidă cu cărămidă, despărțind pe om de Dumnezeu, tăind prietenia aceea. Închipuiți-vă că odată pofta păcatului căpătată îți este cu greu ca să o mai lași. Așa că în timpurile acelea de demult, când păcatul era copt, cum am mai spus și altă dată, ca o bubă gata de stos de către medicul abilitat în așa ceva, trebuia să vină, să se împlinească prorociile, să vină cel ce putea să vindece. Acel undelemn al milostivirii, de care a spus prorocul Daniel. Deci rănile păcatelor erau atât de cangrenoase, erau atât de putregăioase în trupul oamenilor, încât că nu mai aveau sort de vindecare. Și cum spune și Mântuitorul într-o Evanghelie, că a venit un levit, a venit preotul și l-a găsit pe cel tâlhărit în care, dar nu l-a putut niciunul din ei vindeca. Și a venit un samarinean și l-a ridicat pe umerii săi și l-a dus la casa de oaspeți. Acolo a curățat rana, a pus un delem și vin și l-a lăsat în custodie celor din casă. Deci iată unde lemnul milostivirii este acest prunc care s-a născut în Vitleiemul Iudeii. Și dacă păcatul întotdeauna vine cu întunecarea minții, acel întuneric, noaptea în care s-a născut Hristos, nu simboliza altceva decât noaptea păcatului în care zăcea omenirea. Sunt păcate între păcate, dar păcatul cel mai greu este căderea într-un Dumnezeu străin. Este într-o filozofie străină, într-o dogmă idolatră. Că pentru aceasta și Mântuitorul ne-a avertizat, rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau sâmbăta. Adică, să nu fie în iarnă care este atât de greu de mișcat pentru neputința trupului și alegorii grăind în greutatea păcatelor și sâmbăta simbolizând sabatul, adică erezia. Nu că sabatul iudeilor ar fi fost erezie, a simbolizat Dumnezeu conglomeratul ereziilor în care călătoresc oamenii sâmbăta. Deci iată că păcatul cuprinsându-l pe om l-a izbit în această temniță de unde nu mai putea evada. I-a întunecat mintea. Și aici putem să ne scufundăm puțin în propriile noastre ființe. Că ați văzut când te domină o plăcere, indiferent de ce nuanță este ea, începe să topească mintea. De exemplu, când îți este foame, îți este suficient o lingură să iei din mâncare și apoi cu greu te lași de ea. Îi este suficient unui om o țigară să tragă, ca apoi cu greu te lași de ea. Și perseverând în celelalte pofte, bineînțeles că devii un captiv, devii un rob, devii o victimă, un înlănțuit, cât de mare ai fi în temnița păcatului. Mintea ta este întunecată când vine iarăși diavolul turnându-ți alifia poftei în simțurile tale, deja mintea este topită. Ea nu mai poate judeca cele lumești, se întunecă și până nu satisfaci toată pofta animalică, nu te lași. Deci așa să înțelegem nașterea lui Hristos noaptea. Oare era greu lui Dumnezeu să vină ziua? Nu. Dar a venit Hristos în cea mai mare simbolistică, ca să arate omenirii lucrarea lui dumnezeiască de a omori păcatul, de a lumina pe om și să înțeleagă mocirla păcatului și să vină spre lumina care a pierdut-o. Deci acel pic de lumină, acea breșă în bezna nopții, nu era altceva decât lumina învățăturii lui Iisus Hristos. Îmi aduc aminte de Sfântul Apostol Pavel când spunea corintenilor, și voi unii din aceștia ați fost, adică plimbând cuvântul prin toate păcatele în care cad oamenii, dar v-ați spălat, v-ați sfințit, v-ați curățit prin Duhul Dumnezeului Celui Viu al lui Iisus Hristos. Ați observat dumneavoastră că atunci când pui în început bun, parcă ești un om nou. Greutatea păcatului care se apasă înainte de mărturisire, parcă ai un plumb pe tine. Conștiința ți este sfâșiată, mintea răvășită, nu mai poți să te mai așezi undeva, ești ca un leu turbat. Iar darul mărturisirii atâta de plăcut este că lasă acea pace în tine, te curăță de gunoaie și ești un alt om. Deci așa pentru omenire să înțelegem că a fost venirea lui Hristos în trup. Mii de ani se anunța un răsărit. Toate gângăniile pământului, care sunt dependente de soare, stau cu fața spre răsărit să vadă, nu vine căldura aceea. Gândiți-vă, oamenii, cât așteptau acel soare, acel binefăcător care se împrăștie întunericul și să aducă un pic de lumină, care se împrăștie cerul și să aducă un pic de căldură. Căldura aceea dumnezeiască, care eu socot că este cel mai mare dar pe care poate da o Dumnezeu pe pământul omului. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem aceste taine dumnezeiești și nu cum le tâlcuiesc oamenii sectele zilelor noastre, care au interesul de a distruge purul adevăr despre Hristos. La rădăcina tuturor resurilor, socot că toți sunt evrei, că odată pierzând războiul, răstignindu-l pe Hristos pe cruce, s-au năpustit asupra celor care au crezut în Hristos cu toată furia. Au semănat fel de fel de idei referitoare la venirea lui Hristos în trup. Unii spuneau că Maica Domnului ar fi născut doar un om gol, nu și Dumnezeu. Alții spuneau că Hristos ar fi fost doar un duh. Alții că pe cruce nu a fost răstignit Hristos. Și deci în felul acesta, semănând fel de fel de idei, i-a dus pe oameni în pântecele iadului. Că după cum a spus și Mântuitorul, iar cel ce nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Și ne-a spus Domnul că la vremurile acelea vor veni Hristos mincinoși, vor face și minuni să nu credeți, și morții vor învia, dar să nu credeți. Vedeți dumneavoastră un vânător, un pescar, un oarecarele care vrea să prindă o ființă vie. Întâi o studiază, să-i vadă slăbiciunile. Și apoi croiește o momeala cât mai apropiată de conturul a ceea ce îi place prin poftă. Pescarul, știind că peștele care îl poftește el din baltă are slăbiciune la un vierme, pe acela îl caută și îl pune în undiță. Iar viermele din poftă, mâncându-l, nu știe că moartea este în el. Așa și dușmanii lui Hristos l-au prins pe om prin slăbiciunile lui. Derulând mii de ani până în zilele noastre, aș vrea să vă pun în temă cu pericolul care zace la rădăcina fiecărei flori, socot eu, floare curată, frumoasă, creștinul ortodox. Și dacă omul nu este conștientizat de ceea ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă omul însuși, ceea ce înseamnă faza de păcat, ceea ce înseamnă curăția, atunci el se duce ca un nevinovat și pică în plasa vânătorului. Niciodată în sub soare, de când este omenirea, nu au fost curse mai mari întinse la tot pasul pentru creștini. Multe am putea să discutăm despre acest vicleșug, dar dacă dă Dumnezeu în alte dăți, le vom explicita cu purul sentiment de dragoste de Dumnezeu și de sufletele frăților voastre, ca să fiți puși în temă pericolul care stă la col și te pândește. Este în mare vogă mediatizată clonarea. Acum orice om care nici nu știe să citească, deja rostește de clonare. Dar ce este? Dumnezeu știe. Du-te în vârf de munte unde nici pasărea poate nu trece, știe de NATO, știe de comunitatea europeană. Să nu credeți că sunt un batjocoritor al lucrurilor acestora. Sunt un conservator, sunt un om împotriva științei, nici cum. Dar ce este această clonare? Cred că omul, în prostia lui, neluminat de poruncile lui Dumnezeu, în orgoliu lui, caută să se asemene lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Biserica Catolică deja l-a trimis pe Dumnezeu în cer. Cumva i-a făcut o enclavă lui Dumnezeu undeva în văzduh, zicându-i, tu stai acolo că aici eu sunt vicar și eu sunt peste oameni. Se pomenesc din când în când și pe tine, dar aici eu sunt pe tine. Sectele care sug la același piept din centrul pământului, din Palestina, de la pistruiații de acolo și de aia sunt prezut, dacă mai spun. Aceleași idei le împărtășesc și le vomită peste omenire. Oamenii nu au cunoștință în toate domeniile. Pe măsură ce înaintăm în timp, oamenii devin unilaterali. Și de ce? Care a învățat la strung de așa natură înțingat acolo că dacă nu face lucrul acela, îl scoate afară. Care știe să coasă la mașină, acolo e robit. Fiindcă îl scoate patronul afară, el numai atâta știe. Care este medic, nu mai știe din alte lucruri. Iar lumea de așa natură s-a desfătat, încât că nu mai poate să mai priceapă toată încrângătura științei oamenilor. Dar cei ce au elaborat acest plan, întins pe sute de ani, au știut foarte bine să-l catalizească cum să-i prindă pe oameni în necunoștință. Stând ca un profan și privind și auzind și citind, în mediile de informatică, de informația oamenilor, vedem cum se strecoare fel de fel de cuvinte și idei și pofte în om. Îmi vine chiar să și râd că pe toți îi auzi o zi bună, mâine păi mâine și o noapte bună, sau o bună noapte. Deci vedeți cum începe să se infiltreze cuvinte noi. De acum tot știu de clonare, dar ce înseamnă clonare nicu. Știu de sateliți, dar ce sunt aceia? Știu că au ajuns pe lună, dar cum au ajuns? Fiți un pic mai leneși în a recepționa aceste informații zicile pe viitor. Cred că omul în mogofonia lui vrea să se lupte cu Dumnezeu. Și dacă în Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână, luând din cele patru colțuri, l-a muiat cu tine, l-a făcut tine, i-a dat conturul și a suflat duh de viață. Omul mândru, prin sânt, tot de la Dumnezeu având slobozenie, niște mistere, niște taine ale materiei, de acum se urcă încetul cu încetul ca lucifer spre Dumnezeu. Niciodată omul nu va fi împăcat până nu face și el om. Dar asta niciodată nu le va putea spune. Și de ce? Fiindcă suflet nu poate face nimeni. Omul este din pământ în forma lui biologică și suflet. Dumnezeu i-a dat slobozenie și i-a dat minte, dar omul uită că este tributar celui ce l-a zidit. Și iată omul lipsit de credință s-a războit în felul acesta, mediatizând pe toate meridianele că a făcut om. E cea mai sfruntată minciună, e cea mai grosolană, cea mai mare gogomanie posibilă, spunând acest lucru. Tenta este alta, ca întâi mediatizând în lume, ca clonat, adică a mai făcut la stanță încă un om, să ajungă să-l cloneze pe Hristos. Au lansat catolici acel juiciu din Torino, plin de sânge, sângele lui Hristos, dus la cele mai mari aparate și sofisticate, la NASA, ca să vadă dacă este într-adevăr față de sânge, gata, s-a autentificat, în paralel merge clonarea și clonarea de așa naturii, cât acolo poate fi o bucățică intimă, microscopică și îți face pe Hristos. Dar nu poate să prindă această minciună până când nu-l minte pe om ca omul să creadă. Haideți să o gândim păbește cum este o vorbă, ca cei mai înculți oameni. Dumnezeu, care este ziditorul a tot ce ne înconjoară, nu are două lucruri la fel. De-am căutat toate frunzele lumii și din toate timpurile nu vom găsi două frunze la fel. Nu vom găsi două râuri de la izvor până la vărsare că au curs sau curs pe aceeași albine. Toți oamenii de la Adam și până la sfârșitul lumii, dacă i-am cercetat, nu vom găsi doi la fel. Stelele, pietrele, picăturile de ploaie, firele de nisip nu seamănă unul cu altul. Dar minciuna în ce constă? Doar carcasa omului seamănă, cum sunt gemenii. Ei seamănă doar la piele, forma pielei. Dar în rest, ce este în interior, nu poate semăna. Doi ce nu pot să fie în același moment, în același loc, precum doi oameni. N-au cum. Cum poate să mai încap unul aici, lângă mine, sau acolo unde sunteți dumneavoastră? Dar dacă omul se laudă că a făcut așa ceva, nu este logic că trebuie să nască pe acest pas, trebuie să gândească la fel, trebuie să obosească la fel, trebuie să mănânce la fel absolut totul. Deci iată înșelarea care se varsă peste oameni. Bănuiesc că aici vor ca să ajungă la Maica Domnului, cum a conceput fără de bărbat, să se arate și ei. Înțeleții lumii nebunindu-se, după cum spune Apostolul Pavel, iată, zicându-și că sunt înțelepți sau nebunit, să zică că și ei au făcut om cum a făcut și fecioara. Dar cine e fecioara lor? Doar e frumetă dacă o fi. Totodată atentatul este groaznic, că vor scoate oameni la ștanță. Ne uităm la asiatici cât de monstruoși sunt. Nu că suntem noi europeni, dar dacă te uiți la pozele lor, sunt aceiași, parcă sunt făcuți la ștanță, într-adevăr. Oare omul în mogofănia lui, dacă i-a dat Dumnezeu un pic de înțelepciune, de acum probabil că va scoate pe bandă rulantă același tip. Dar bănuiesc că aici vor să ascundă alte mârșăvii. În felul acesta omul nu mai moare niciodată. Dar nu mai moare doar ca un tip care i l-a dat, ca forma exterioară, dar în interior sufletește, n-are cum să fie. N-are cum să fie același. Și probabil că tenta este de a-L scoate pe Hristos, nu azi, nu mâine, peste ani de zile după ce, cum spun evreii, prostimea își încetățenește această idee, îl vor scoate pe Hristos, care îl va ignora pe Hristosul, cel care noi astăzi observăm. Vedeți cum scotocind în pământ tot găsesc fel de fel de pergamente. Se lăudau în unele dăți că au găsit tablele lui Moise. se lăudau într-un timp că au găsit urmele lui Hristos, ducându-se prin Tibet ca să se cultive. Spuneau că au găsit și osemintele pe undeva prin sudul Franței, osemintele lui Hristos. Niște aberații care, dacă stai cu o minte lucidă și să te gândești cu adevărat, îi dai dreptate apostolului Pavel, că zicându-și că sunt înțelepți, au nebunit. Și odată cu acești nebuni ai lumii tehnologice, înnebunesc și sufletele oamenilor. Și în felul acesta îl duce pe un om într-o pulversare de nu mai știe ce să creadă. Dar pe tot fundamentul acesta de minciună trebuie să vină într-adevăr Dumnezeul lor. Iar Dumnezeul lor nu este altul decât Anticrist. Totuși stau și mă gândesc că lumea în subconștientul ei se simte vinovată față de ziditorul său. Și putem să pricepem acest lucru cum apare câte o minune pe școlă, găsim flux de oameni care merg acolo ori să se închine, ori din curiozitate să vadă dacă e adevărat. Într-adevăr, sunt minuni și se vor face până la sfârșitul veacului. Dar pot să fie și multe minuni false, cum s-au și făcut până acum și se vor mai face. Deci, să avem foarte mare grijă să nu cumva să așteptăm minune și apoi să credem în Dumnezeu. Cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, minunile sunt pentru necredincioși. Că dacă tu crezi, ce ai nevoie de minune? Oare trebuie să-ți vină Hristos în vis sau să te întâlnești cu El pe stradă și să-ți spună, nu te duce încolo, vină din coace. Nu crede așa, crede așa. Deci nu trebuie să așteptăm minuni și să alergăm ca besmetice aici, colo. Acesta pot să-și miște Hristos mincinoși. Respectăm minunile, dar care sunt adevărate. Și fiindcă noi suntem neputincioși, nu știm care sunt adevărate sau neadevărate, precum și visele, mai bine să ne rezumăm la ce ne-au predat strămoșii noștri. Ce să mai caut o altă zi pentru nașterea lui Hristos? Ce să mai caut alte minuni pentru învierea lui Hristos? Ce să mai caut pentru toate tainele care le-a făcut Dumnezeu pe pământ, săpături arheologice și scrisuri pe piatră, că așa au fost sau nu. Cei ce ne-au dus Sfinții Părinți până în zilele noastre prin post și rugăciune, și aceea este cea mai plauzibilă știre. Cursă de la Dumnezeu prin post și rugăciune, prin cugetare la Dumnezeu, prin viață sfântă, nu că le-a arătat tehnologia, știința. Postul, rugăciunea, cugetarea la Dumnezeu și păzirea de păcat, aceea deșteaptă și luminează mintea și acelea păstrând până la Dumnezeu și de acolo Dumnezeu comunică cu omul. Dai bine, mi-ai mersi cu burta umflată și cu ceapa groasă de slănină și cu țigara în gură și așteaptă minune de pe internet sau de din calculator sau din cine știe ce aparate despre Dumnezeu. Dacă vei căuta așa ceva, îl vei găsi pe Satana. Iar dacă te rezumi la cele care ți se dau prin viața ta curată și sfântă, atunci acelea sunt adevărate. Așa putem explica și simplitatea în care s-a născut Hristos. Ce-i lipsea ziditorului cerului și al pământului? Ce putere mai trebuia ca să se nască în porfiră și vison și înconjurat de oameni și de alai mare? Dar vedeți, s-a smerit și a venit acolo unde l-a găsit pe om. Și să știți că tot omul înțelept este smerit și adevărata podoabă, frumusețea omului este smerenia. Deci dacă Mântuitorul a venit și s-a născut în peștere, simbolizează că El comunică cu toată lumea. Dumneavoastră, în casele dumneavoastră, aveți copii și deștepți, și mai simpli, și mai puturoși, și mai harnici, și mai ascultători, și neascultători. Dar iată că pe toți îi iubești. Și de ce? Sunt din sângele tău. Te leagă acel cordon de sentiment față de el, e copilul tău. Am găsit oameni care aveau copii handicapați. Vai de capul lor de ce grad de handicap aveau. Dar așa legătură s-a făcut între ei, tată, mamă și copil, de nestruncinat. Ei fiind oameni suspuși în societate, în mintea mea stăteam și mă gândeam, oare nu este rușine cu acel copil? Nu putea să-l dea în alte brațe? Nu. Te-ar opri Dumnezeu prin sentimentul, nobilul tău sentiment că este din tine și mori lângă el, că este al tău și suporți orice. Dar Dumnezeu, cum îl poate lepăda pe cel simplu, pe cel sărac, pe cel necăjit? Și prin aceste cuvinte prind pe toată lumea, și cei care sunt material în cuvintele care le-am spus, iar cei care sunt material sus, puși prin de aur și de argint sufletește, sunt așa, mai rău, ca niște ogari din aceea care curge părul de pe ei și plin de râie, așa-i omul plin de păcat. Iubiților credincioși, vă rog mult de tot ca să aveți mare grijă la timpul acesta cu aceste sisteme de dezinformare care se întind în lume. Credeți cu adevărat în Hristosul cel viu. Nu mai căutați alte credințe. Nu spun dintr-o gelozie duhovnicească, nici cum. Ce interes aș avea eu că ar fi biserica fixită de oameni sau doi oameni? Noi slujba tot o facem. O facem din datorie dumnezeiască. Iar frățile voastre veniți nu pentru noi, veniți să culegeți cele dumnezeiești. Așa că același sentiment ne-a unit pe toți. Deci îndemnul meu este ca să vă luați acea protecție a minții. Au apărut Dumnezei și Hristos după poftele oamenilor. Și mocirla, hârdăul, iertați-mi expresia de unde curge, este Occidentul, este America, Asia, curge aici, în această mare ortodoxă, cu toate relele. Necazul mare că economii tainelor lui Dumnezeu, portarii acestor sintenii deschid larg ușa, veniți cu toții, haideți să ne sărutăm, hai să facem hora unirii ecumenică. Și se pare că anul trecut sau cu 2 ani, Patriarhul a fost la Ierusalim. Oare cum o fi fost inima în acest bătrân, încărunțit în viață duhovnicească, când el și-a slujit nașterea Domnului aici la Ierusalim, a găsit-o, era împrins? Oare nu și-a aprins puțin mintea lui să vadă că e minciună ceea ce spune în țara lui? Oare cum pot să fii cu două fete? Nu pot da seama. Mai sunt și minciuni permise. Că minte mama pe copil când are bani în buzunar, hai acasă, sau cine știe ce, care nu-s făguboase. Dar să minți o țară întreagă, cred că este deja un atentat la pudicitatea și sensibilitatea lui Dumnezeu. Așa va veni și diavolul, fraților credincioși, și va prinde sufletul omului. Te ia atât de tandru, cu niște cuvinte atât de mlădioase, atât de frumos vă va grăi. Și mâna va fi atât de larg deschisă, încât că te va cumpăra. Învățați-vă să trăiți duhovnicește și nu trupește. Trăind trupește, veți găsi viermele care vă va aduna. Pescari sunt mulți la baltă. Stau de jur împrejurul pălții cu momeala. Nu mușcați din ea, că este momeală trupească. În zadar se căiește peștele când se zbate în spasmele morții în undița pescarului. E tardiv regretul. Trăiți duhovnicește și nicicum trupește. Uitați-vă la oamenii care pleacă în alte țări. Cinste celor care se luptă ducându-și ortodoxia curată, dar necinste pentru cei care se pervertesc. Se duc robii păgânilor. Au venit toți nebunii lumii și seamănă fel de fel de păgubiri sufletești. Nu mușcați din ele. Majoritatea sunt masoni. În țară sunt peste 200 de loși masonice. Numai spuma țării aderă. Cei care au putere financiară și au cuvânt mare de zis peste mulțime de oameni, că odată cu ei îi trag în pântă cele necredințe și pe ceilalți. Aveți mare grijă. Fiți foarte atenți, iubiților credincioși, multe se pot spune, dar este suficient atât. Multe le pricepeți și dumneavoastră. Pericolul este destul de mare. Începând de la oameni cu mitra în cap și terminând la ultimul din societate, gândiți-vă bine ce rostește și ce face. Fiți în mare cumpănă să zic ca el sau să nu zic ca el. Aveți grijă, rugați-vă lui Dumnezeu, acelui care s-a născut ieri, acelui care astăzi are o zi, acela care a fost născut de Fecioara Maria, trup omenesc și Dumnezeu întreg, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, și nu numai om, cum spun sectanții. Acela care s-a răstignit pe cruce, acela care ne-a sălucit lumina în întunericul păcatului. Și atunci pacea vă va odihni pe dumneavoastră, atunci veți vedea cu alți ochi duhovnicești viața și vă veți găsi și trupul în ce robie este în pericol să cadă sau în ce libertate stă. Cum spunea Apostolul, nu vă faceți robi oamenilor, că dacă te faci rob omului, mai bine ești robul unui animal decât omului, că omul te folosește și îți dă cu picior, după cum vă confruntați deja în viață. Sau cum spuneau cei tăiați împrejur, păi voi sunteți niște goi, porecla. Voi aveți marele merit că sunteți vitezi, dar sunteți animale. Așa se explică progromurile care se fac, ucideri în masă, nu se ține cont că e copilul cuiva și plânge, lasă lacrimi. Sau rămân copii fără mame, fără tați, fără case, nu se mai țină cont de aceste sentimente. Animale. Și de un animal îți este milă. Așadar, vedeți pericolul și trupesc și sufletesc. Îl rog pe bunul Dumnezeu, cum am spus-o de nenumărate ori, să lumineze mintea fiecăruia dintre noi, indiferent cine suntem, ca să putem discerne măcar cu o centimă pericolul groapa. Tinerilor, sunteți în cea mai mare primejdie, fiindcă purtați cu voi tot arsenalul slăbiciunilor. Vi s-au întins prin mass media toate cârligele, toate momelele, să vă uitați în cei din televizor și din ziare, în fundurile goale, iertați-mi expresia, nu mușcați din momeală. Nu mă pricepe acum și mă condamn, dar ne întâlnim în viață pe an de zile când vei fi ca un câine din același jegos, răpănos, fără nimic pe tine. Umilit și puturos și put de putoarea și dufoarea păcatului, tăvălit în toată mocirla Sodomii și a Gomorului, nu mușcați din moneală. Măcar un pic din sămânța dumnezească să o aveți cu voi. Și atunci Dumnezeu știe cum să te crească, știe cum să te păzească. Îmi cer scuze că poate am grăit prea mult, dar eu cred că sunt de folos aceste cuvinte, că este mare așită. Cei care aveți copii mici acum, nu vă bucurați. Stați să ajungă la majorat și să miroase ei altceva, să vedeți cum se întrerupe legătura între voi. Să vedeți lacrima cum nu se mai usucă pe obraj. Vedeți ce război aveți cu propriile voastre consoarte, cum înnebunesc. Cum te lupți cu el să înalte pe cărarea lui Dumnezeu și el îți întoarce spatele. Și multe, multe de genul acesta, care nu face altceva decât să-ți aducă neodihnă, tulburare în suflet. Nu că ești tu creștin și vezi altceva, ci fiindcă îl vezi cum el se păgubește și se duce în groapă, și trupește și sufletește. Dragilor credincioși, bunul Dumnezeu să se lășlească în mințile noastre, după cum va cugeta și va găsi de cuvinte. Noi multe cerem în viață, ba să ne dea bani, ba servici, ba frumusețe, ba boală, ba sănătate, indiferent ce-o fi. Să ne lăsăm în brațele Lui și, Doamne, dă-mi ce crezi Tu că este bun, să am o minte întreagă și să mă mântuiesc și să fiu prieten cu Tine. Ca să-ți dau slavă în vecii vecilor. Amin.